فصل دا انس رضی اللہ عنہ نو روایت قال دے فرمائے کان غلام یہودی و یو غلام یہودی خدمت به کول د نبی صلی الله علیه وسلم یخدم یا یخدم پکسری د دال یا پ زمید دال فمرض و بیمار شفاتا النبی صلی الله علیه وسلم یعوذ د الله پیغمبر ور سراغله او دغه ته پوښی کولو نو د کافر عیادت مشتا فقعد عند راسی د الله حبیبی سرسره کې ناستو و ایدام د عیادت د مستحبات ولی ها سرسره ناستو فقال له اسلم د دیوی مسلمان شاه فنظر الى ابيه غفل ارتو قتل و عنده فلار ورسرو ايدي په لګور کله د خیر را ده مالک ولري نو د کافر د خلې نم سم خبر نو نا غفل ارتو اي فقالات يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بي بچي د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم خبر او منا فاصله و وسره د نظر بچي توکل اسلام راو کليمه و روت نبي عليه السلام فرمایلي الحمد لله الذي انقذه من النار طول حمدنا غزات لردي چې دې د اور نخلاص کو زکه کافر مړو نو خبره خطرناک وا حدیث کې دا وایي د مشرک نم خدمت اغستې شي او دا چې بیمار شي نو تپوس لمتلې شي ا د معشوم نم خدمت اغستې شي ا معشوم تم اسلام پیش کول شي رواه البخاري رحمه الله دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمای وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من عاد مريضا چا چې بیمار تپوس کو نا دا منادن في السماء اوازو کی اواز کو ان کے پاسمان کی تیبتا و توابا ممشا کا وی تیبوا توابا حالک اے ستا حال دی خشی و توابا ممشا او ستا دات لل دی د خیر او د ثواب شی و تبوعت من الجنت من لن اتا خوزان لجنت کی زی جون کو رواه ابن ماجہ او حدیث کی سندی کلام دے ضعیف دے ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال دے فرمائن علی ان علی رضی اللہ عنہ خرج روتے ہو من عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا خوان فی وجہ اللذی پا بیمار یا کی توفی فی چے کی وفات کرے شو فقال الناس خلق يا بل حسن ايد حسن پلارا كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنگي سبا کو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبح بحمد الله بارئا وي سبا کو په حمد الله صحیح دي او بارئا صحت گزارکه کره یو د عیادت طریقه ته د ځنی وخت بیمار یا لوی خلق چې بار بار خلق ورزي په پرشاله سبب جوړي بهرم ته پوس کولې تام د تپوس یو طریقه دا رواه البخاری رحمه الله د دې حدیث روایت کړي امام بخاری رحمه الله وه برابر شو کلا پاتې نه بھائی ها لکه نور نو وای نو دمد بسې کړو